parece esta música para recibir a nosa Fernanda? Fermosa. Fernanda Foyana. Mellor música non podía ser. Unha colaboradora extraordinaria que está ali nos Ancares. Nos Ancares, ali en Becerrea concretamente. Vamos alá. Veña, Fernanda, moi boa tarde. Boa tarde, Xulio. Boa tarde, Armando. Boa tarde. Que alegría escoitarvos de novo. Benvida, moitísimas gracias por continuar admitíndonos e aguantándonos. Jolín, isto non é un traballo moi moi difícil, Vale. Aguantarvos. Bueno, que foran todos así. Vale, ¿no? Pois gracias, moitísimas gracias. Escoita, un feliz verán, seguro, disfrutando do teu e dos teus, seguro. Pois sí, no verán sí, pero bueno, agora xa, aínda que o tempo... Parece verán tamén agora mismo, sí. Parece verán, pero claro, non é o mismo, non? Empezamos a traballar. Estamos cas castañas e todo, bueno, mazás e todo setas, e boa, vaya temperaturas que temos. Aí me imagino que tamén, non? Sí, no, aquí tamén. Parece que non se cree. Bueno, pois pues aquí estamos outro ano. Muy ben. Nos seguimos agora, iniciamos as primeiras rutas da temporada, que son a do San Froilán, por suposto. Sí. A nivel de bicicletas co Pulpo, na capital de Lugo, e fixemos tamén o pasado fin de semana a Vía Romana 19, que a facemos todos os anos en BTT. Isto tiñeste que animar un ano, Xulio. Empezamos ali onde entra o porto en Galicia, no Comeal. E rematamos en Lugo. Carai, aí é unha boa tiradiña desde aí. Jolín. Pois son os 100 kilómetros de Vía Romana, de Zanobi. De momento ainda chego os 80, chego, porque fago unha, así, un pouco, na fin de semana algunha vez, sí, pero o meu normal son 40, 30 e algo diarios. Estes teñen truco, que a primeira parte é para baixo. Ah, moi ben. Empezando, claro, empezamos nos Ancares ata o Navia, pois hai que perder ese desnivel, non? Sí. Que é a parte máis bonita. Logo, claro. Sí, logo xa hai que pedalear bastante por el remontar a Lineira de Rei. Neira de Rei, claro. Toda esa zona de Vía Romana, pois aí parece que quedase así que a idea de que é todo chan, porque cando vas pola autovía, pero logo faise realmente, aí sí que é máis difícil. En que época diste que se fai? Pois acabamos de facerla, bueno, ahora. Normalmente deberá de ser polo 14 de setembro, pero retrasámosla este ano e o fixemos o fin de semana pasado, porque a idea hubiera sido, pois, facela no Ar de Lucus en junio, chegando, era a idea inicial a Lugo, pero... Coar de Lucus, non? Como é Vía Romana e todo isto, pero bueno, ao final non saiu adiante ese proxecto, e nos, como queríamos, que xa van 4 edicións, suspenderan 2 polo COVID, pero queremos facela todos os anos e non quixemos pasar sin ela. Eu encárgome desta parte de aquí da montaña hasta Becerrea. Coordino esta parte toda. Bueno, estuvo maravillosa. Ademais, nos seguimos eses vales que pues, teño falado de Río de Navale e Pontorrón. Pero por donde... hai moita concurrencia. De ciclistas? Sí. Bueno, vimos sendo... No, limitámoslo, porque como vale. Un grupo de 20... Porque, ¿sabes o que pasa? Que xa se afas máis con máis ciclistas, pois xa burocracia, buf. Claro, a eso me refería, claro, precisamente por eso, porque a masificación tamén non convida para facer unha cousa máis divertida e ademais, bueno, pues que disfrute dos participantes. Dos participantes, exactamente, e dos organizadores tamén, porque claro. Está pasando un montón aquí, non sen como, supoño que quizáis aí en Cataluña, pois pues quizás non sea deste xeito, pero aquí está pasando moito, que este tipo non só esta que facemos nós, ao final fala para disfrutar entre amigos, non? Pero bueno, sí que nos reivindicamos e nos coordinamos coas institucións para reivindicar este itinerario que é o camiño máis antigo da provincia, que é claro. A Vía Romana de Zanobi. A Vía Romana, claro. Ter esa conexión cultural coa actividade deportiva, en este caso, non? Claro. Pero bueno, que pasa coas rutas así deportivas? Que... estaban facéndoas moito clubes e asociacións, e ora cada vez máis, pois, tendense a dar máis pereza pola masificación e xente que ven, que claro, créache moita responsabilidade para a xente que organiza, que ao final non somos profesionais, o sea, non sacas nada económicamente e o que faz un pouco é, como tú vendís, disfrutar menos, porque non disfrutas tanto da... Se non tens que estar aí co tema de organizar e que as cousas salían ben, todo eso, e ao final pues, non merece a pena. Por eso que, por exemplo, nos está pasando unha orientación que está vendo menos probas. Claro. Que outros anos. Verás, aquí as probas, ou polo menos nos sitios onde estiven, foi, bueno... Lleida, en Tarragona e en Girona. O que ocorre é que as asociacións fan convenio coa Diputación para que a Diputación non sabes como se di eso cando fan unha subcontrata a uns especialistas para que elas realicen todo o traballo. Entonces, sí, poñen o tope, bueno, tamén entonces esos subcontratistas son os que fan diñeiro, non a propia sociedade. Claro, é que eso vai ser o que se vai tender aquí, porque é un traballo ao final. É un traballo e facelo por nada, porque aquí faise máis en plan convivencia e o que sacas pois pues, igual é para facer poñer a comida, tampouco buscas patrocinios, non? Sí. Son bueno. Por eso, dedicarlle un espazo para que alguén medianamente profesional pues, poña un tendereto, poña unha carpa para poder repartir, por exemplo, alimentos ou para repartir ou vender, que os asistentes poden mercar tamén cousas. O que pasa é que, claro, esa distribución e esa formación, pois claro, leva moitísimo tempo e hai que dedicarlle moitísimo traballo. Bueno, tamén se podía facer por exemplo, cada teclista xa leva pagado, que pagaron tanto, e esos que non tuvera que esos bocadillos, ese tenderete que se vai a montar, con bocadillos, con... Pois... Eso xa se fai. O que pasa é que o que está dicindo Fernanda é que a profesionalización é o que fai que eso teña máis dinamismo, non? É que é necesaria, porque a xente que non te dedicas a eso non poden asumir esa a responsabilidade a nivel de seguro, responsabilidade civil, claro. Toda a burocracia, o que vos decías. Sí. Xa eres moitos ciclistas, máis de 50, tens que ter un permiso xa de hai que pedir a tráfico, hai que pedir por donde pasan, claro. Todos, entón, claro, é complicado. Pero bueno, nos neste caso, pois fixémolo así, pois polo plan bello, digamos, non? Sí. E salimos, xa vos digo que é a cuarta edición. Moi ben. E esta zona, a verdad, que foi espectacular, porque, bueno, sobre todo ver como te acolle a xente de Cervantes, que por aí non viven moitos por eses vales. E vamos, se les facemos caso xa nas covas, estaba ali... Pois o pai de Miguel, na casa que aquí é moi coñecido, que xa quería que pasemos a tomar algo, queren que pares. Claro. Bueno, logo sí que tiñamos así preparado, en Pontorrón, coñecedes a Esther, que penso que tedes falado con ela, que poeta. Así. Hemos falado alguna vez, ou eu lido algún... E ali vive en Pontorrón, que é unha destas aldeas que está nese val. E, bueno, vive na única casa habitada, tan só é un lugar pues, con moito encanto, con tan só... dúas casas e a dela é a única que está habitada. Bueno, pois fíxonos un biscoito, pero isto xa o preparamos porque eu cando fui mirar a ruta, pois empeñouse, non? E nos preparou ali un café con un biscoito na súa casa, que ten unha galería pois tradicional preciosa e tamén conserva o hórreo. Moi moi chulo cuns piares, bueno, ahora non me sale o nome das patas do hórreo. Sí, sí. Seguro que Armando se lembra. Sí, sí, e bueno, espectaculares. As patas de hórreo. Vale. Sí, sí, pois vale. Ten un hórreo moi... E ali paramos, na súa casa. E despois, bueno, bañámonos tamén, porque facía moita calor, bañámonos no río Neira, nun lugar... Carai. Que mira, eu nunca me bañara ali, que se chama Os Mazos. Sí. Sí. Ten unhas cosas preciosas. Conócelo, Armando. Sí, sí. Un pouco máis arriba hai unha pitufactoría de troitas. preto da piscifactoría, exactamente, pois un lugar onde se vives no verán, un sitio que entra moi ben o sol e ten unha poza ali entre pedras, unhas rochas moi calizas, moi lugar moi bonito para se dar un baño. Sí, sí. Bueno, logo ainda nos convidaron no Corgo a unha verbena ali que estaban celebrando San Miguel. Ajá. Era o día de San Miguel. E bueno, dixen, si para, sé que non chegamos de día. Claro. Muy ben, muy ben. Bueno, non che pedimos crónica porque ti xa sabes que nos falando contigo xa é suficiente. Exactamente. E os nosos ointes. E os nosos ointes encantados tamén. A verdade, dime. Digo que sí, que é un estilo moi peculiar, non? Empezamos aquí de conversa. No, pero que... Pero bueno, eu sempre vos teño preparadas cousas para contarvos, eh? Pois eso que queremos, a ver si todos eles, os nosos ointes e seguidores, están, pois, a carón, por lo menos... De vecendo que chegues. Aquí en Facebook, mira, dende Suiza nos dicen... Ah, sí. Ai... Os meus incondicionais, non? Sí, os nosos señor. Incondicionais, sí, señor. Sí, señor. Nosos, sí, que están sempre aí o que de cañón. Pois moi ben. Pois dicen, a ver que nos conta, dice. Pois xa nos acaba de contar unha trayectoria ciclista bien, extraordinaria. Bueno, se algunha cousa tes preparada máis, encantado. Se quede, deixámolo para... Como queiras, eh? No, que ainda temos espazo e tempo para poder... Pois mira, fun hasta Torés. Estiven ali pois con unha persoa moi interesante, unha familia moi interesante na casa de campo de partido, se chama, que son Eladio Fernández e Sergio Fernández, que bueno, son constructores de profesión, pero teñen unha afición, Sergio, que é de recopilar información sobre todo o pasado de Torés. Encanta ya a historia. Ah, e bueno, ten un álbum preparado que parece bueno, increíble, botou aí un montón de horas recopilando información de, pois... Antiga. De todo tipo, escritura antiga, sí, porque sabedes que ali en Torres hai unha torre que eran os restos dun castelo medieval, non? E entón, agora ali, esta familia ten preparado un apartamento de turismo rural, pero que é unha casa de pedra preciosa, e está construindo outro moi bonito, es todo de pedra e... para que pues podan ir ali, además están tendo moito éxito turistas no verán, non? Ajá. E queren recuperar o camiño medieval entre a Torre de Doncos e a Torre de Torés, que viría despois por aquí por Becerreá, o Val de Ferreiros hasta Pena Mayor. Ajá. Que en principio ese era o itinerario que decían que era a Vía Cuni, pero ahora está descartada por aí, non? E bueno, Sergio mesmo fixo, a partir de un inventario de cousas do castelo e planos que viu, fixo ele unha réplica pequena do que sería o castelo de Torés cando estaba enteiro, cando pedra da zona. El mismo recolleu pedriñas da zona e ten feita maqueta, como destas que visitas cando vas a un museo ou un lugar en pequeno, ¿no? Non sei se me a escala, perfectamente a escala, cas medidas, do que sería o castelo completo, porque actualmente só queda o que é a torre, non? Sí, sí. Despois tamén, pois outra das cousas que xa remato destacar, que estudou, bueno, ali o señor de Torés eran a familia dos Bolaño, non? Ese apellido Bolaño, que pois Bolaño de Rivadeneira, os Bolaño, son aí orixinais de Torés. Uh-huh. Entón eles, pois, existe unha lenda que explica como é a orixe de ese apellido Bolaño, non? E entón din que o señor de Torés, que era Diego Bolaño Rivadeneira, no ano 715, cando os musulmáns tiñan asediada a cidade de Lugo, pois é o típico, dende a muralla, para que eles viran que lles quedaban tempo que resistir, pois botaron bolos e años desde a muralla. Uh-huh. O sea, daí o apel, para que viran que estaban ben mantidos e quinta lle sobraban, botaron bolos de pan e años de cordeiros logo, sí, non? Sí, logo. Sí. Entón, aí de bolos e años ven ese apellido Bolaño que está ben sellado pois a este castelo medieval de Torés. De Torés. E Carai, pois, bueno, moi, impresionante. É importantísimo eso da documentación, de documentar as cousas, sí, do pobo da cidade. Verás, non sei, a mellor é de formación miña, de formación profesional. Eu tamén intentei e fixen o posible nunha residencia en Tenerife, cando fun ali nunha das miñas vacacións, a propoñer pois historias de los abuelos. E fixeron un libriño, pois coas historias dos avós que estaban ali na residencia. Pues, os rapaces do instituto. Mira, os rapaces do instituto. E a un deles serviulle de traballo de final de curso, dese traballo, sí, traballo de reserva. Ese proxecto. Uh-huh. Proxecto de reserva. Sí, sí, pues, non sei como lle chamades aí, aquí chamanlle traballo de reserva, de investigación ou así. Claro, traballo de final de instituto, final de ajá. Non tendes un traballo final, no. Non. Cada materia vai o sea, independiente, non? Sí, non sí, vai sí. Exámenes. Bueno, pois aquí no instituto o último ano poden aportar un traballo un traballo de recerca que lle chaman, un traballo de investigación, de búsqueda de información ou de relacionado con cualquier cousa. E entonces o cabildo de Tenerife pois convocaba un premio, non? Uh-huh. Eu tiña un amigo ali no instituto, entonces dixen, "Por que non facedes isto e intentades?" E un rapaz pois fixo eso. Como viven los mayores dentro de la residencia y cuál es su forma de expresión. Entonces aproveitaron para poder, como que iban a convidar a falar con eles, uh-huh, preguntarlle historia, preguntarlle o que facían, o que fixeron e tal. Entonces cada abueliño ou cada persoa maior contoulles a súa historia. E eso recolleron en un libro e publicaron. Os 500 libros que publicaron quedaron en menos e tuveron que fazer unha segunda edición. Ah, Dios, que sí, impresionante o que pode haber, non? Que se pode, claro. Sí, pois sí. Aquí a Sergio de esta casa de no campo do partido, podedes un día chamalo e vos conta, porque o que digo eu simplemente é unha pequena reseña de todo aquilo que vi, non? Pero ah, sí. Historias pois pues, para podedes imaginar. Claro, pois, perfecto. Dese Sergio me falou unha familia aquí en Barcelona que estaba recuperando historia e tal. Sí, me falou aquí en Barcelona, concretamente. É unha familia moi coñecida porque el é constructor, por exemplo, é o que lle fixo que dixe, estivestes na casa do Chao este verán, Armando, con Marieta. Bueno, eu este verán, mira, fun, tuve que en Liñares e a Fonsagrada nada máis, porque iba en plan de reposo. Porque había 20 días que me operaran, entonces pois eu iba en plan desto. Pero na casa do Chao si estuve. Pois a casa do Chao reformaron a estes constructores de Torés. Ah. De Ladio e bueno, ten salido preciosa. A casa dele é un museo porque el ten unha traballa uh-huh, madeira, entón xa viches como lle deixou pois as cousas que ten ali Marité, non? Sí. E como reconvirte mobles e todo, pois el ten na súa casa xa é un museo tamén do que do que podes ver ali da gusto, merece a pena ir solo por tamén ver todo o que conserva e todo o que inventa, se non este ano, pois iba. Pois xa temos apuntado. Tiña pensado para ir a comer ali. Xa temos apuntado o nome de Sergio para a próxima. Pois pasarei vos o contacto e vos falamos con él a ver supoño que lle caerá, o sea, que está encantado de atendervos, outra cosa. Cristian Sánchez, moito promocionar o que el o fai porque gustalle a historia e quere poñer en valor, dar a conocer, non? Moi ben, moi ben. Entón, agora quere sacar o camiño este histórico, pois que vai ser un paseo pola Idade Media, porque esos parajes son espectaculares, xa que non están cerca de ninguna autovía nin carretera, non? No. As estradas son secundarias. Moi ben. E é a montaña auténtica. O sea, sí. Precioso. E aquí, pois, Preciso. Bueno, pois tenemos que falar con ele, que nos mande algunha fotografía para poñer no Facebook. Deixo xa a Fernanda o encargo, de xa falas con ele, pero mandas mo contacto, que despois xa falo con ele. Veña. Cristian Salles, desde Río de Janeiro, un grande exemplo de como a nosa lingua é extensa e útil. Pues claro. Sí, señor. Sí, vale. Señor. De verdade que nos alegramos moitísimo de que nos escoiten tamén desde Río de Janeiro. Escoita, a túa participación sempre é extraordinaria, porque posnos en valor moitísimas persoas que no rural non tiñan cabida, gracias a ti, pois van tendo. A Carqueixa para nós xa é un grande... Sí. E os cociñeiros. Exacto. E os cociñeiros, sí, é verdad. Todo, bueno, non somos moitos, non é moito, pero hai dentro do pouco número hai calidade, non? Exacto. Sí que é verdad que hai xente grande. Somos poucos, pero... Dicen que vale máis pouco é bon que moito é malo. Decides aí que, como é en catalán, que no bote pequeno está... Sí, la mejor, dice, en el bote pequeño o en el frasco pequeño está la mejor colonia. Dice, pero también en catalán se dice la mala baba, que quiere decir la mala leche. Ay, bueno. Temos novedades. Remites o noso programa mañán en Radio Roncudio, Radio Neira. Xa sabía, xa te venía. Pero resulta que o luns pola tarde, tamén a tres da tarde, remites en Radio Fene. Nunha grande pantalla, non sei como dicir, se é páxina medio Q, pois sempre en Galicia tamén está aí como se fora unha empresa. Sí, señor. Aparece sempre en Galicia. Vale, pois pues, estaremos que, atentos. Que saibas que estamos tendo amplitude e que hai xente que nos escoita. Quer dicirse que non nos facemos tan mal. Ah, no, eso por suposto. Eso seguro. Bueno, seguiremos en contacto, que te agradecemos a túa disponibilidade para continuar este ano, esta tempada de 2023-2024. O Sergio, xa te deixo a ti en encargo. Veña, vale, Armando, hasta semana. Hasta a semana, que hasta vaya ben. Aperta. Máis música, ¿verdad? Sí, claro. E seguimos. E seguimos. Non podo cantar que morro, non podo vivar a pala. Non podo cantar que morro, non podo vivar a pala. Que comida e aceituna, bebida e agua salada. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ayúdame, compadre.